ऐसे हैं कि दूर वालों को बहुत नजदीक ला रहे हैं तो दूर है। अभी जो आदमी है सुना है ये उड़िया भाषा है दान थे और श्री राजा कृष्ण पर राजा कृष्ण मेरे नहीं चारे भारतीय सके हैं अखिल विश्व के हैं तो जब कभी नहीं वास्तविक एकता होगी भगवान के लिए करके होगी मैं छोटे छोटे सीमा में आकर हिंदू आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि इन गीतों का अनुवाद तेलुगु में हुआ है तमिल में हुआ है और जर्मन तथा रशियन में भी हुआ है। तो ये श्री कृष्ण ऐसे हैं कि ये इनका इनके नाम का अर्थ खींचने वाला कि सबके मन को खींचने के हैं ये सबके अपने हैं और ये बहुत बड़ा सौभाग्य भारतवर्ष का जहाँ भगवान स्वयं प्रगट हुए सारा विश्व भगवान ने सारे विश्व में भगवान और विश्व के अतीत भी भगवान ये बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग भगवान बाबा माधव का स्मरण कर रहे हैं शुरू में और बिना किसी भेदभाव के सत्रांतों के लोग विदेशी भी आकर्षित होकर एक साथ उत्सव में सम्मिलित होते हैं ये सौभाग्य है। अब थोड़ा सा अपना जो विषय चल रहा है आजकल किसी का निवेदन कर देना है ये विषय है कि भगवत प्रेम और भगवत प्रेम में सर्वोच्च सबसे ऊंचा प्रेम ये ज्योति प्रेम राधा प्रेम ये बार बार याद कर लेने की बात है। प्रेम देना जानता है देना नहीं जानता है। जहाँ लेने के लिए प्रेम है वहाँ नीच प्यार स्वाय प्रेम नहीं और जहाँ देने लेने के लिए प्रेम है वहाँ व्यापार है प्रेम नहीं। एक चीज दी बदले में एक ले ली प्रेम व्यापार नहीं है, प्रेम समर्पण है। और विशेषता एक ये और है इस प्रेम में कि देने को लेना माना जाता है। कभी भी प्रेम के सिद्धांत में ये कहने का कैसे नहीं आता कि मैंने आपसे मैंने तुमसे प्रेम किया, तुमने बदले में क्या किया, अथवा मैंने प्रेम किया और तुमने मेरे प्रेम का आदर भी नहीं किया, मैंने प्रेम किया आगे से दूर रहा, तुमने उनका तिरस्कार किया। ये चीजें प्रेम में नहीं आती। प्रेम जानता नहीं इस चीज से कि बदले में कुछ लेना है, बदले में कुछ पाना है, किसी चीज की प्रतीक्षा करना है कि ये चीज तब मिलेगी बदले में। प्रेम देकर प्रसन्न होता है। जहां भी प्रेम का संबंध है वही ये बात सरकार से होती है। प्रेम का उदय होगा त्याग से, प्रेम का संवर्धन होगा त्याग से, प्रेम की सुगंधि फैलेगी त्याग से। कहीं पर आप लीजिए मत देते रहिए, तो लड़ना है देने के लिए लड़िए, लेने के लिए नहीं। तो सद्भाव और प्रेम आपके पास अपने आप आएंगे। जहां मांग है वहां प्रेम नहीं, और जहां अनुचित मांग है वहां अगर उसके कोई प्रेम का है तो वो प्रेम का कलंक है। तो योगी और राजा के प्रेम से इनकी कृपा से जो कुछ जैसा समझा गया है, कभी कुछ भी कहें, समालोचक कुछ भी कहें, और जो कुछ समझ में आया है वो ये है इसमें रामता है सबसे बड़ी ये त्याग की है, भेद है नहीं। ज्योति प्रेम में राजा प्रेम में भेद को स्थान नहीं है। भेद मानसिक चीज है ना, बाहरी व्यवहार का मान वास्तविक भेद नहीं है। बड़ी सुंदर बात, बड़ी सुंदर बात। प्रेमास्पद के लिए दुख का वर्ण करना ये तो ठीक है, प्रेमास्पद प्रसन्न है तो हम दुख भोग लेंगे, तो सुख का स्वीकार भी तभी हो जब उनके सुख होता है। जहां कहीं भी प्रेम में भोग की सुख की स्वीकृति है वहां वहां प्रेमास्पद का सुख ही लक्ष्य है। निजांगमतिया गोपियो मने तो समझा सके, साध्यान बिना मने पार्थ निगूर प्रेम भाजनम। ये आदि पुराण में भगवान के अर्जुन के संवाद में कौन है, वो बीती क्यों है, अपने अंगों को रखती क्यों है, इनके पास मन किस लिए है, बुद्धि किस लिए है, शरीर किस लिए है, अपने लिए, अपने सुख के लिए नहीं। वो जो कुछ भी है उस सारा का सारा परम प्रेमास्पद श्री कृष्ण के लिए है। निजांगनति अपने लिए अपने अंग नहीं, अपने लिए अपने अंग नहीं। जब अपने लिए अपने अंग ही नहीं तो इन अंगों को तृप्त करने की चीज अपने लिए होगी ये कहे कैसे सकता है, अपने लिए है ही नहीं। तो इस प्रकार से इस बेटी जीवन में राजा जीवन में केवल और केवल श्री कृष्ण का सुख ही उनका जीवन है। उनके विचार, उनकी क्रिया, उनका जीवन, उनका जीना मरना, उनका खाना पीना, गोपी अगर किसी चीज का स्वाद लेती है, बड़ा कठिन बात है समझ में भी आया, तो उसको पहले ये अनुभव हो जाता है ये स्वाद श्याम सुंदर को आ रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, तब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं लगता। गोपी किसी चीज को अपने लिए नहीं खाती, किसी चीज का रस अपने लिए नहीं करती, किसी दृष्टि को अपने सुख के लिए नहीं देखती, इसके इंद्रियों के सारे व्यापार, मन के सारे व्यापार, बुद्धि के सारे व्यापार, आत्मा की स्थिति, ये सब के सब सदा सर्वदा सर्वतो भाव से श्री कृष्ण में ही प्रतिष्ठित है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो ये लक्ष्य सामने रहे और साधना में प्रवृत्ति हो, ये भजन में बहुत बार जो भूल होती है ना, ये इसीलिए होती है कि हमारा जो लक्ष्य है वो निश्चित नहीं है। सुख तो चाहते हैं, इसके बाद ठीक है, पर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको न जानकर अंधे की तरह से अंधानुकरण करते हुए चले जा रहे हैं। इसीलिए वास्तविक भजन बनता नहीं होता नहीं। प्रेम त्याग ये तो बहुत दूर रह जाते हैं। अच्छे अच्छे लोगों में जहां भी कोई ऐसी चीज होती है वो और कुछ बाधा नहीं आती तो कर्तव्य की बाधा आ जाती है। विचार यहाँ से करना पड़ता है, ये तो कर्तव्य क्या करें, ये समझने में भूल हो इसलिए मैं समझा सकूं या नहीं ठीक कह नहीं सकता, लेकिन प्रेम में कर्तव्य का स्थान नहीं है। कर्तव्य देख कर ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य प्रेम ये नहीं देखता, इसे प्रेमास्पद का सुख ही जीवन है। कर्तव्य के नाम पर प्रेम में शिथिलता नहीं आती। कर्तव्य के नाम पर भजन सूख जा रही, कर्तव्य के नाम पर भगवान की स्मृति पर नहीं होती, बोले क्या करें, ये तो कर्तव्य था, इसलिए अब भजन छोड़ना पड़ा, क्या करें, कर्तव्य था। ये युक्तिवाद समझदार लोगों के लिए, समझदार लोग जो हैं, बुद्धिमान लोग, वो अपने को बुद्धिमान मानते हैं, ये अपने आप को ठगते हैं इस युक्तिवाद से, और दूसरों को भी ठगना चाहते हैं। बोले क्या करें, हमारे को मन में तो बड़ा क्रोध, फिर उस कर्तव्य में बाधा आ गई, अर्जुन ने राय थी कि नहीं, हम युक्ति देते हैं, अर्जुन लगे कि नहीं, और भगवान ने लाया, भगवान ने लाया कि नहीं, कर्तव्य था कर्तव्य, ये बात थी। पर उसी गीता में, उसी गीता में, गीता का जहां अंतिम उपदेश है, जहां उपसंहार है, ऐसे ऐसे शब्द भगवान के श्रीमुख से निकले कि जिनका अर्थ करने में लोगों को कुछ लगाना पड़ता था, पर धर्मांतर की चीज अगर सब धर्मों को छोड़ दो, भगवान कहते हैं जो सब धर्मों के आधार हैं, जो सब धर्मों के प्राण हैं, ये भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़ दो, जो अभी अभी आए हैं कि मुझको कुछ करना नहीं है, कुछ कहना नहीं, मैंने आपसे मेरा आपको वर्ते हो सकाल मई, यदि हम न वर्ते, यदि मैं न बरते, तो मेरी देखा देखिए सब लोग उठी गए मेरे मेलों का, न कुरिया हम कर्म के जाए, मृत्यु करता आसान उपन्या न बजा, लोग सुंदर नहीं आते संप्रसन्न करते हैं, ये भगवान के उपदेश। यही भगवान कहते हैं कि कहाँ कहते हैं, जरा थोड़ा सा सोचना है, इस श्लोक के पहले जहाँ ये बड़ी सुंदर ये गीता की यहाँ की बात प्रसंग की है, भगवान का उपदेश समाप्त प्राय है। अर्जुन अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं, सुनते हैं बड़े प्रेम से, बड़े चाल से, पर स्वीकृति स्वीकृति कुछ नहीं कर रहे हैं। भगवान ने बड़े जोर का आघात किया, अर्जुन पर आघात किया, आघात कोई अर्जुन सरिता भगवत प्रेमी ही समझ सकता है, सब नहीं समझ सकते। सर्वभूता नाम रुद्देश भ्रामी सर्वभूता यंत्रूढ़ा माया कमे शर्म सर्वभावे न भारत ईश्वर एक ईश्वर ऐसा है कि सारे भूतों के हृदय में स्थित है, वो सबको चलाता है, यंत्रारूढ़ानी माया, और तुम उसके शरण हो जाओ, मेरे नहीं, उसके शरण हो जाओ, तुम्हें शरण बच्चे शर्म भावे न, सब प्रकार से तुम उसी के शरण हो जाओ, दोनों क्या है, तुमको शांति मिल जाएगी। ठीक, इसके बाद जो बात कही वो और भी ज्यादा, तो किसी को जानना स्थापन परम मया इंग्लिश ही तो वैसे ये थे तथा करू अलग कर दिया बिल्कुल कटाव। कहते थे यो कर यो कर यो कर, अब कह दिया देखो से कर। कितना परिवर्तन, बड़ी जो भी मुझे कहना था जो कर ज्ञान तो मेरे द्वारा कहा गया, कह दिया मैंने तो। अब तुम सोच लो अपनी बात, तो जो ठीक संग से करो, बिल्कुल तपस्त हो गए, अलग हो गए, अरविंद स्टेट को सह नहीं सके। ये एक मनोवैज्ञानिक तत्व है, जब मनुष्य ठीक ठिकाने से समझता नहीं तब इस तरह से कुछ शब्द समझाने वाला कहता है कि वो समझने को प्रस्तुत हो जाता है। अरविंद चोट से हम से वो घबरा गए, गीता में एक ध्वनित है शब्दों में नहीं है। अब क्योंकि इसके बाद ही जो प्रकरण आता है सिद्ध होता है, अर्जुन घबरा गए, अर्जुन बोल नहीं सके, अर्जुन कांप गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण ने मुझको अलग कर दिया, श्री कृष्ण ने यह कह लिया कि तुम्हारी तुम सोच कर इच्छा हो सके, निराधार हो गया। अर्जुन प्रस्तुत हुआ, प्रकृति सफल हुई, प्रकृति पूर्ण हुई, भगवान के हृदय में स्नेह उमड़ा और बोले करोगी चमन भूल तुम्हें करना कहा तो कभी बच्चे से करो और कहा इतना बदल गए सत्कार बोले भैया दे बात की बात कही थी मैंने कही तुमसे जी चंद की बात नहीं कही। अब जो पहले कहा था ऋषि ने शरद जी चंद तुमको छोड़ते, अब किसको कहते हैं इससे उसी में जुड़ी थी चतुर्वस्यान के हितम न तो लोक हितम। ठीक है, प्रेम से दायरे में भगवान आ गए और प्रेमी से प्रेमास्पद कहता है, शरणागत से शरण कहता है, प्रसन्न से भगवान कहते हैं। तुम्हारा नया प्रिय है और तेरे हित के लिए कह रहा हूं, यहां लोक संग्रह नहीं है, यहां कर्तव्य नहीं है, सारे कर्तव्य जो धर्म माने जाते सबको छोड़ दे, छोड़ दे, कई त्याग दिया, भली भांति परित्याग कर दे, एक मेरे शरण में आ जा। और ये अर्जुन से कबूलवा लिया, परिचय वचन कवर, ये नहीं कहा कि ये विधि मानूंगा कि कर्तव्य करूंगा कि ये नहीं करूंगा, कर्तव्य की बात नहीं रही। अर्जुन से पूछा तो समझो मो नाश हुआ, मेरे हमारा निश्चय मोह है, मुझे लब्धा कुछ प्रसाद गतसंदेह है, इसमें शरणागति का स्वरूप है। श्लोक में अर्जुन की स्वीकृति में अर्जुन कहता है मेरे का नाश हो गया, भगवान कहेंगे हो गया बड़ा अच्छा हुआ भाई, तुम्हारी साधना सफल हुई। अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं, अब मुझे याद आ गई बात, याद आ गया बड़ा क्या याद आ गई, बोले मैं जो आपके हाथ का यंत्र था याद आ गई भाई, याद आ गई जो तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हारी बड़ी साधना, बोले नहीं नहीं सिर्फ साधा ये मेरी साधना से मेरे पुरुषार्थ से मेरे मुंह का नाश नहीं हुआ, मेरे पुरुषार्थ से मुझे स्मृति उपलब्ध नहीं हुई। इससे पुरुषार्थ आप मेरे साथ तुमने मेरी कृपा दे के जाना। बोले ना, यहाँ एक संबोधन अच्छी करो महाराज जी, तो आप अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकते, आप अपने स्वभाव इतने तो नहीं होते कि जबरदस्ती आप में कृपा कर रही संबोधन से नहीं है किसके इसमें कहते और कुछ कहते अच्छे कहा। तो कहते आप अपने कृपाणी स्वभाव से कितनी होते तो ये प्रसाद मैंने मेरी साधना से प्राप्त किया है तो नहीं, आपका जो अच्छी स्वभाव है इसने जबरदस्ती मेरे पर कृपा कर दी, मेरे मुंह का मैं सर्व जबरदस्ती किया। अर्जुन ने कह दिया अगर नहीं लगूंगा ये समझ लगे कौन घोड़ा है, क्या नशे नहीं आते जो घोड़ा ये तो बात थी ना, जबरदस्ती समझाया बुझाया लगाया मना मन क्या क्या युक्तियां पेश की अर्जुन के सामने, तो दोष नहीं मुझे संदेह है। यहाँ आना चाहिए था आप हमका सुख रुपया विचलित नहीं हुए और मेरा संदेह ज्यादा रहा तो क्या देखे तुम क्या करते बेचारे बोले ना सोचना होगा तो छोटा तो फिर तुम मोहन की बात छोड़ते मोहन से हो गया, ये मोहन सोचना था अहंकार कहता मैं ये करूंगा मैं ये नहीं करूंगा मैं खुद बोलूंगा नहीं करूंगा मैं। अर्जुन ने यहीं पर इसे स्वयं स्वाभिमान प्राण का बंधन मैं तो शिष्य हूं मैं प्रसन्न हूं मुझे बताइए मैं क्या करूं, ये कहने के साथ साथ ये कह देते नहीं उठते बड़ी बातें नहीं, भगवान का उत्तर मिलने के पहले अपना निर्णय अर्जुन सुना देते हैं कर्तव्य मैं इनसे ख्याल कैसे लगूंगी मेरा कर्तव्य। तो यहां कर्तव्य नहीं, यहां अर्जुन साफ शब्दों में कहते हैं करिष्ये वचनं तव, अवश्य ही ये सिद्ध बात है कि भगवान के वचन ही शास्त्र है, इसलिए शास्त्र विरोध की कोई इसमें बात नहीं आती। लेकिन शरणागति में ही जहाँ विश्वास परम विश्वास है वहीं पर कर्तव्य नाम की चीज नहीं रहती, और जहाँ प्रेम है वहां पे प्रेमास्पद का सुखमी जीवन है, कर्तव्य अकर्तव्य इसका क्या फल होगा नर्क या स्वर्ग या मोक्ष इससे कोई कहीं मतलब नहीं है। वहां से केवल त्याग ही त्याग है, अपने लिए तो सोचना ही नहीं है, सोचना है प्रेमास्पद का सुख निश्चित जिसमें पूर्णता है वो है राज। प्रेमास्पद सुखमय था श्री कृष्ण सुखमय था श्री कृष्ण आह्लाद ये राजा का स्वरूप है, कृष्ण का है हाँ आह्लादिनी है ना, तो ये आह्लादिनी के दो रूप होते हैं एक मूर्त एक अमूर्त। यहाँ मूर्ति में ती आह्लादिनी जिसका जिससे श्याम सुंदर को आह्लाद प्राप्त होता है, जिस आह्लाद के लिए श्याम सुंदर स्वयं ललचाते रहते हैं कि आह्लाद मिले, तो इसमें क्या है इसमें कहीं पर कोई दूसरी चीज का मिश्रण नहीं है, मिलावट नहीं है, विशुद्ध प्रेम है। विशुद्ध प्रेम है जहां कहीं भी जरा सी भी मिलावट हो अपने लिए सुख का स्वीकार, वहीं पर मिलावट आ जाती मिलावट आ जाती है। कुछ एक बार की बात है, श्याम सुंदर कई प्रभार रहे थे, राजा जी बैठी थी, राजा जी ने श्याम सुंदर को देखा, श्याम सुंदर ने राजा जी को देखा, श्याम सुंदर को देखते ही राजा जी के प्रेम का समुद्र उमड़ा, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। श्याम सुंदर ने देखा राजा के प्रेमाश्रु आ रहे हैं, ये आनंद में लग्न तो साथ ही ये मन में आया कि मैं तो जा रहा हूं, खड़ा रह नहीं सकता, मेरे जाते ही राजा के इस आनंद का अभाव हो जाएगा। तो मुख पर मान्यता आ गई, श्याम सुंदर से मुख पर मान्यता आ गई राजा के भावी दुख की संभावना से। इस मान्यता को देखते ही राजा के मन में दूसरा भाव उत्पन्न हुआ कि हाय हाय, मैंने श्याम सुंदर को देख करके आनंद प्राप्त किया और आंसू बहाए, तो ये दशा हुई है उनकी। श्याम सुंदर को मैं न देखती तो मुझे आनंद नहीं मिलता और उनका मुख बड़ा आनंद होता, तो आनंदे में श्याम सुंदर को न देखती जिसमें उनको दुख ना हो। अब बताइए ये क्या चीज है, श्याम सुंदर क्या सोचते हैं राजा का सुख, तो राजा क्या सोचती श्याम सुंदर क्या सोचती, दोनों दोनों के आश्रय आलम्बन, दोनों दोनों के विषय आलम्बन है, हाँ दोनों दोनों के विषय आलम्बन, दोनों दोनों के आश्रय आलम्बन, इसका भाव क्या है, अपने को चाहिए नहीं। अगर श्याम सुंदर को देख कर भी हमको सुख होता है और इस सुख से यदि हमारे सुख में नहीं, उनका मुख अगर मेरे हो गया है मिलान का आ गई, तो है हमको उनके मुख को मिलान करने में कारण करे, कितना बड़ा अपराध हो गया। श्याम सुंदर को जरा सी देर के लिए संभर के लिए भी ये दुख हो गया ना, तो नहीं देखना श्याम सुंदर को देखेंगे स्थिति में प्रेम इस प्रकार कहता है, क्योंकि प्रेम देना जानता लेना नहीं जानता। तो इन सब बातों को समझना है राजा के उत्सव में, राजा के भावों से, राजा के चरित्र से और राजा की कृपा से। ये सब भाव राजा की कृपा, वो अभी इन दिनों में बहुत लेख निकले हैं ऐसे राजा पर आक्षेप करने वाले, क्यों निकले हैं, ये इन भावों को न समझ कर जो राजा के संबंध में कृष्ण के संबंध में कवियों के द्वारा रचिकालीन कवियों के द्वारा जो उल्लेख हुआ, इसमें इस चीज को कहीं कहीं भुला दिया गया। तो हाँ, तो इसलिए इन लोगों को एक मसाला मिल गया। अभी मेरे पास आज ही किसी पत्र की कटिंग आई है, इसमें कवियों के उदाहरण दिए हैं, ये राजा और ये किसी का थी, जो केवल अपनी शक्ति को देखते हैं, किसी को देखते नहीं, और सुख भी नहीं किसी को, तो इसको अपने उत्सव का उद्देश्य यह है, वो बारह की चढ़ाई हुई चीज है, उनका उद्देश्य यह है कि राजा के स्वरूप को केवल हम ही लोग नहीं विश्व के लोग समझें, सारे विश्व उन्होंने जो अनुवाद कराया ये जनरल रशियन में अंग्रेजी में, इसका भी जिनका भाव यही है कि विश्व के लोगों को पता लगे कि प्रेम क्या वस्तु है, प्रेम की मूर्ति राजा का स्वरूप क्या है और राजा के आराध्य जो श्री कृष्ण है उनका स्वरूप क्या है। राधा और कृष्ण ये दोनों ही एक इतनी ऊंची चीज है कि जिनसे सारे जगत को एक बहुत बड़ा संदेश मिल सकता है, वो संदेश मिले। इसीलिए इस उत्सव का भी बड़ा खेदा रह गई, इसमें भी बाह्यता बहुत अधिक आ गई है, तो बाह्यता अधिक न रहे इसीलिए वो कुछ साधन की बात की गई। तो असल में ये चीज समझने की है, राधा का क्या रूप है, राधा के प्रेम का क्या रूप है, ये समझने के लिए ही ये राधा जन्माष्टमी महोत्सव का सूत्रपात हुआ, समझाने के लिए ही। और इसके लिए जब तक बारह मौन नहीं थे उन्होंने चेष्टा भी की है, अभी जो करते होंगे तो पता नहीं है, बोलते रहते हैं मौन में। तो इस बात को समझने के लिए ही ये उत्सव है, तो आप सबसे ये प्रार्थना है कि बार बार प्रार्थना करने का यही उद्देश्य है कि जरा सा भी इस उत्सव में तमाशे की भावना न करें। इस हजारे रथ को भी जो ये पदगायन करने के लिए अनुमति दी गई कि बहुत सोच समझ करके ये वास्तव में इन भावों के भावित हैं कि केवल कवि नहीं साधक है, इस साधना के रूप में ही उन्होंने ये काम किया है और इसमें इनके भावों को दीपना मिली है और इनके द्वारा यहाँ भी भावोद्दीपन हो, इसीलिए उनको अनुमति दी गई, उनको इनको एक बात नहीं कर दी गई थी कि न है। तो कहने का मतलब इतना ही है सारी सब बातों का कि इस उत्सव में तमाशे की भावना बिल्कुल निकाल दे, उसको देखने के लिए नहीं आना है, उत्सव का मर्म समझने के लिए आना है। और उत्सव में से यदि सौभाग्य हो तो राधा को प्राणों को अपने साथ ले जाना, राधा के कौन से कृष्ण है, राधा के कौन से कृष्ण प्रेम है, तो श्री कृष्ण प्रेम राधा को जरा मिल सकता है किसी जरा मिल नहीं सकता, क्योंकि वो राजा की संपत्ति है और उस संपत्ति का वितरण वो स्वामी है इसलिए स्वामी है, तो स्वामी जब चाहे जहाँ चाहे वितरण भी कर दे, मालिक ने भेद है। तो इसलिए राजा के द्वारा ही प्रेम का वितरण होता है, प्रेम मिल सकता है। तो इस प्रेम के लिए अपने हृदय को खोलें और इस प्रेम से जितना जिससे प्राप्त किया जा सके जितना जो ले सकें वो लें। और इससे इसकी प्रधान बात ये पहले बात हुई थी, हृदय का जो आधार है इसको राधा भावों से भरने के लिए जितना बने उतना खाली करें। तो खाली करने का दूसरा बड़ा सीधा उपाय है, इसको भरना शुरू करें। ये दो सिद्धांत की बात है, संसार केवल है और भगवान ठोस है, एक केवल ही केवल है क्या, केवल में ठोस को भर दो तो केवल अपने आप निकल गई। इसी भी बात है तो मन में भगवान को भरना शुरू करें तो जगत निकल जाए, जगत को शून्य है केवल है, तो जगत को निकालने की चेष्टा करने में इतना लाभ नहीं है, भगवान को धर्म की चेष्टा करनी चाहिए। जीवन में भगवान भरे, जहां जहां भगवान भरने लगेंगे वहां जगत भागेगा। कैसे अंधकार और प्रकाश को जानते भी प्रकाश जहां आ जाता है वह अंधकार को ये कहने के लिए भी समय मिलता है क्या, जरा सा कह जाओ मैं जाता हूँ जरा अपना कपड़ा उपड़ा बांध लू जिससे उसके बांध लू। नहीं, प्रकाश आया तो अंधकार मरा, एक ही चीज है। अंधकार का नाश और प्रकाश का उदय एक ही चीज है। तो जितना जितना भगवान हमारे अंदर आएंगे उतना उतना जगत भागेगा। अंधकार है ना, कल है, तो इसलिए भगवान को भरने की कोशिश करो, भगवान को हृदय में लेने का प्रयत्न करो। यही इसरावा महोत्सव का वास्तविक तात्पर्य है और इसी में इस उत्सव की सार्थकता है। बड़ी जो है क्या कही राधा जी की कृपा कैसे मिले? राधा जी की कृपा जिसको चाहिए वो क्या करे? राधा जी की कृपा प्राप्त करने का साधन क्या? कहते हैं कृपा जो राधा जी की चाहिए तो राधा बर की सेवा में तन मन सदा उमई है। अगर राधा जी की कृपा चाहिए तो राधा बर श्याम सुंदर की सेवा में अपने तन को मन को सदा ही बड़ी उमंग के साथ लगाए रखना चाहिए। क्यों? माधव की सुख मूल राधिका इनके अनुगत रहिए तो माधव कैसे प्रसन्न हो? राधा की सेवा के, राधा की कृपा के लिए तो राधा भर माधव की सेवा में तन मन लगाओ। माधव की सेवा कौन सी? माधव की सेवा कैसे करें? बहुत सुंदर। तो माधव की सुख मूल राधिका से अनुगत रहिए। माधव को प्रसन्न करना हो, माधव की कृपा प्राप्त करनी हो राधा की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो माधव की तो सुख मूल राधिका है, इसलिए राधा का अनुगत रहो। इनके सुख संपादन को पथ सूधो अदृत कहिए, तो उनके सुख संपादन का जो सीधा मार्ग है इसको निरंतर ग्रहण करना चाहिए। राधा पद सरोज सेवा में चित निज नित अरुझाइए, राधा के चरण कमलों की सेवा में अपने चित्त को नित निरंतर उलझाए रखना चाहिए, तो श्याम सुंदर की कृपा अपने आप प्राप्त होगी। तो श्याम सुंदर की कृपा प्राप्त होगी तो राधा कृपा मिलेगी। याद भी श्याम सुखद राधा सेवा सु श्याम रिजाइए, इस प्रकार से श्याम को सुख देने वाली राधा की सेवा से श्याम को रिझाना। श्याम को रिझाने का उपाय क्या है? राधा की सेवा। और राधा को प्रसन्न करने का काम क्या है? श्याम की सेवा। तो रिजत श्याम राधिका रानी के अनुकंपा पाइए, जहाँ श्याम रीझ गए तो राधा की अनुकंपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कृपा प्राप्त होगी तो क्या होगा? फिर वो निवृत्त कुंड में युगल की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। निवृत्त कुंड युगल सेवा को सरस सुअवसर विरसपूर्ण अवसर है, भला केवल अवसर नहीं सरस सु अवसर पाइए, तो ये राजा की कृपा प्राप्त करने का साधन है। बस राजा माधव का स्मरण करते हुए सोइए, कहीं स्वप्न आवे तो राजा माधव ही आना स्वप्न में। खान गोरखपुर दिनांक 1/9/64 भादव शुक्ला छठ सम्मत 2022 रात्रि में पूज्य श्री भाई जी का प्रवचन। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है शरणागति और राधाष्टमी का रहस्य। इसका कैसेट संख्या है 223।